is happening and it's changing everything. Do you know why I soon as you started to kiss me, something new suddenly hit me. The world all about, it's always happening, the same sort of thing to others too. Something is happening to me, and I only hope the same thing is happening. Geweldig toch? Een prachtig nummer van Herman Hermits van een eeuwigheid geleden. Something's Happening Tonight natuurlijk in de show hier bij jouw lokale streekomroep. Welkom bij de show. We gaan beginnen. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij de show. Welkom bij de late avond. Ja, in deze zomerse week zou je kunnen zeggen. Wat gaan we doen vanavond? Nou, we gaan ons niet al te druk maken, want daar zijn de temperaturen niet naar. Maar we hebben wel een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus dat gaan we dus ook doen. Over een paar minuten gaan we praten over 138 miljoen kinderarbeiders zijn actief in de wereld. Terre des Hommes, zo heet het. Maakt zich daar zorgen om. Ja, terecht ook natuurlijk, denk ik. En waarom dan wel? En wat kunnen we eraan doen? Dat hoor je straks hier in de show. Han van der Horst is ook van de partij. En hij maakt zich een beetje druk over Barendrecht. Want in Barendrecht mogen moslims niet bidden bij het Bijdorpplein. Waarom niet? Dat is een raadsel volgens Han. Maar wat vindt hij ervan? Dat hoor je straks. En het laatste onderwerp voor vandaag is een mooi onderwerp. We gaan het hebben over de hefvrouwen. Zijn die verheven? We horen het straks allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. You're still with me in my dreams. Dit is de late avond. Een grote liefdesverklaring van Air Supply hier in de show bij de late avond. All Out of Lovin', Three Doors Down, je hoorde ze met Here Without You. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Er zijn 138 miljoen kinderarbeiders in de hele wereld en dat moet stoppen. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Ter des Om, de organisatie die voor kinderen opkomt. En Sven Steijman is in de uitzending om daarover te vertellen. Sven, welkom. Hallo Herman. Ja, daar zijn nogal wat. Dat is nog steeds niet veranderd. Hè? Kinderarbeid, groeit dat eigenlijk of wordt het toch wel minder? Nee, we kunnen dit jaar eindelijk eens een keer zeggen, het wordt minder. En ja. Het is van 160 miljoen, hè, het zijn allemaal schattingen natuurlijk, hè, maar wel hele reële schattingen. 160 miljoen, een cijfer wat al een aantal jaren oud was, naar 138 miljoen gegaan. Dus nou, joepie, maar nog steeds gigantisch veel natuurlijk. Hè. Ja, is het echt Afrika en de landen in Azië en zo die het gaat? Of is het nog in Europa, laten we het even groter trekken dan Nederland, ook nog aanwezig? Nou, kijk, de focus ligt natuurlijk heel erg op met name Afrika in dit geval, maar ook Azië natuurlijk. Azië zie je wel echt dat de ontwikkelingen de goede kant op gaan. Maar Afrika zeker, daar is het gros van de kinderarbeid. En in Europa vindt het ook plaats, maar wel ook op een andere manier. Hè. Je kent misschien de familievloggers, waar kinderen als soort influencer worden gebruikt. Nou, dat is ook een vorm van kinderarbeid natuurlijk. Ja, en wat kunnen jullie als Sterdersom daaraan doen? Nou, wat wij proberen te doen, kijk, we hebben natuurlijk onze projecten. We hebben bijvoorbeeld op Madagaskar projecten over mica, waar we kinderen proberen te helpen ook weer naar school te gaan die in de mica-mijnen moeten werken. Dat is een mineraal. In India hebben we zo'n project ook. En dat blijkt, zeker in India hebben we echt fantastische resultaten behaald, waar kinderen gewoon nu naar school kunnen in plaats van dat ze ook moeten werken, waardoor, en het komt omdat ouders een leper inkomen hebben kunnen krijgen. Kijk, iedereen weet natuurlijk wel in kleding, dikke kans, dat daar kinderarbeid is verwerkt. Ja, maar goed, de prijs aan de kassa doet ook natuurlijk wat met je hoofd. En dat geldt voor heel veel dingen, maar heel veel weten we gewoon niet inderdaad. Zoals mica, daar zit natuurlijk onze expertise bij Sterdersom. Dat zit in zoveel producten verwerkt, van je broodrooster tot föhn in het lak van auto's tot make-up. Ja. Dus het is, maar je weet het niet, je ziet het niet. Hè? Als je nee, het ziet, we weten dan, het meestal dan niet, dus denken we dat het niet gevaarlijk is of niet verkeerd is. Ja, precies. Nou, en dat is ook, kijk, daarom consumenten kunnen er veelal ook niks aan doen. Hooguit ga vragen aan politici, aan bedrijven, doe er iets aan. Of wees transparant. Hè? En net zoals je weet dat er suiker in een product zit, omdat je dat kan lezen op de verpakking. En misschien moet er ook maar eens gaan staan van hier is kinderarbeid in verwerkt. Kijk, nu gaat heel veel met name mineralen, of je het nou over kobalt hebt of over mica of welke andere stof, het gaat toch veel al via China op de Europese markt. Ja, jullie hebben in dat tijd, vorig jaar geloof ik, op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid een manifest gepresenteerd. Is dat nog geldig? Klopt, ja zeker. Ja, daar gaan nog steeds de boer mee op. En gelukkig zijn politici daar geïnteresseerd in. Een aantal Kamerleden hebben het ook getekend. Bedrijven die ondersteunen het. Alleen het mag meer. Wil je echt een verandering creëren, dan heb je gewoon veel steun nodig. Veel mensen en veel bedrijven, veel organisaties die ook de noodzaak ervan inzien. En ook de wil tonen. Ja, en als mensen dit nou horen, denken, nou, ik wil wel meedoen te helpen om die kinderarbeid uit de wereld te helpen. Het zal niet in één keer lukken, want er zijn nog veel te veel kinderen die het wel doen. Maar het helpt allemaal een beetje, denk ik. Jazeker. Nee, kijk, in één keer, dit jaar 2025 stond in het teken vanuit de VN dat het uitgeroeid zou zijn, kinderarbeid. Of tenminste zo min mogelijk. Nou, dat is verre van gelukt. Dus wij zeggen, nou, laten we nog eens 5 jaar bij optellen en laten we dan stoppen. Dat zou mooi zijn. Maar daar hebben we inderdaad iedereen bij nodig, want dit is iets niet alleen een consument kan er iets aan veranderen. Niet alleen de politiek kan aan veranderen, maar daar heb je echt iedereen bij nodig. Ja, en politiek en alle burgers en iedereen die het ter harte gaat. Precies. Hoe kunnen ze het manifest tekenen? Ze kunnen naar onze website gaan, terdersom.nl. Daar staat meer informatie, onder andere het manifest. Kan men lezen. En als men het wil tekenen, dan stuurt men heel eenvoudig een e-mailtje naar ons. En dan wordt het geregeld. Dan wordt het geregeld, ja, inderdaad. En als jullie geld nodig hebben, dan heb je ook nog de winkels. Hè? Die moeten we ook nog even noemen, denk ik. Zeker, dat is altijd fantastisch. Want op deze winkels hebben we ook mooie goede doelenwinkels, zoals we dat noemen. Mm-hmm. Door heel het land, ruim 40 stuks. En die helpen ons met onze missie. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Dat is dan maar weer gezegd. Kijk ook even op de website van Sterdersom, dan kom je het allemaal tegen. Sven Steinman, dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met de strijd. Als

Een van de mooie en vele hits van Boys to Men. One Sweet Day, prachtig. En Maxime Le Forester met Quelque Part. Natuurlijk hier in de late avond. Over een paar minuten, jawel, is het alweer tijd voor de column van Han van Horst. Het college van Barendrecht maakt het moslims lastig om in hun gebouw te bidden. Jawel, Han vindt daar wel wat van. En in stevige termen. U hoort het zo meteen na deze van Tony Braxton. Spanish Guitar. Play me through the night, feel the Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen. Barendrecht heeft heel wat gemeen met veel andere plaatsen waar ons geluid elke woensdag wordt gehoord. Ooit was het een agrarisch dorp met een bevindelijke bevolking waar de Bijbel open op tafel lag en het woord Gods onversneden en op bulderende toon werd verkondigd. Velen waagden het dan ook niet aan te zitten aan de tafel des Heren voor het heilig avondmaal. Want voor je het weet, eet en drink je jezelf een oordeel. Dat is nu anders. Barendrecht groeide uit tot een forense gemeente met tegen de 50.000 inwoners. De SGP en de ChristenUnie die lokaal samenwerken, hebben maar 3 van de 29 zetels in de raad. Toch, schijnbedriegt, want absoluut dominant in de plaatselijke politiek is echt voor Barendrecht. Een lokale groepering die bij de laatste verkiezingen 20 zetels won. De partij had dan ook geen coalitiepartners nodig voor de vorming van een college. Ze is absoluut de baas. En echt voor Barendrecht kun je nog het best karakteriseren als een SGP zonder God. De Bijbel is terzijde gelegd, misschien zelfs zoek geraakt. Wat dan overblijft is de belofte klare taal te spreken en met de bewoners in gesprek te gaan om tot oplossingen te komen. De wethouder stelde een 4-jaren plan op met de titel Barendrecht Werelddorp. Daaruit valt op te maken dat de bestuurders hun stad willen blijven zien als een dorp met een eigen gezicht en een eigen identiteit waar geen ruimte is voor rare fratsen en onverhoedse nieuwigheden. Al wordt de stem van de dominee niet meer zo luid gehoord als vroeger, toch moet Barendrecht zijn traditionele klankkleur zoveel mogelijk bewaren. Met ruimte voor de geneugten des levens, dat wel, waar ze vroeger in de kerk tegen fulmineerden, maar voor de rest moeten de dingen hetzelfde blijven. Hoe dat uitpakt, blijkt nu zich zo'n onverhoedse nieuwigheid aandient. Terwijl het christendom afkalft, blijft de islam recht overeind. In Barendrecht en omgeving wonen tegenwoordig zoveel moslims dat het tijd wordt voor een eigen moskee. De gemeenschap huurde de bovenste verdieping van een leegstaand kantoorgebouw op het Bijdorpplein, midden in een bedrijvenwijk. Die ruimte beviel zo goed dat de moslims een inzameling hielden om het hele gebouw te kopen. Binnen een paar dagen hadden ze €1 miljoen bij elkaar. Onder christenen lukt dat hoogstens de gereformeerde gemeente. En misschien zelfs dit hardcore christelijk genootschap niet eens. De moslims begonnen bovendien op vrijdag de gebruikelijke diensten met preek te houden. En ook kwamen ze de verplichte gebeden doen. Bidden. Preken. Daar schrokken veel Barendrechters van. Ze starten een petitie tegen de komst van een moskee, want Barendrecht moest zijn christelijk karakter behouden. De SGP'ers zonder God van echt voor Barendrecht vonden er wat op. Het gebouw op het Bijdorpplein heeft geen religieuze bestemming. Het is een kantoor op een bedrijventerrein, dus je mag er helemaal niet bidden. Toen de moslims het toch deden, kwam het college aanzetten met een dwangsom van 20.000 euro. Nu is vlakbij de IKEA een ander kantoor. Daar zetelt de Mana-kerk. Dat is een soort pinkstergemeente met zijn oorsprong in Mozambique die wereldwijd aanhangers kent. Die houdt net zo goed diensten in zijn kantoor en reken maar dat het daar uitbundig aan toe gaat. Afrikaanse christenen belijden hun geloof met vreugde. Met die petitie en dat getreiter en dat met twee maten meten door het college laat Barendrecht zien dat het van het dorp in Werelddorp wel het een en ander begrepen heeft, maar van de wereld niet. Als je een werelddorp wil zijn, krijg je ook wereldgeloven op je stoep. Die moet je dan ruimte geven, in plaats van naar regeltjes te zoeken om onwelgevallige religies tegen te houden. In Jezus' naam, laat die moslims met rust op het Bijdorpplein. Ze doen niemand kwaad. Hier is een lied uit de Mana-kerk. Het is een wapen. Liefde. Hoop. Existe uma arma que é maior que o ódio e o rancor. A sua bala chama-se perdão. Seu tiro nunca falha, tem o seu valor. Existe uma arma que é maior que o ódio e o rancor. A sua bala chama-se perdão. Seu tiro nunca falha, tem. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

foot six, he stood on the ground. He weighed 235 pounds, but I saw that giant of a man brought down to his knees by love. He was the kind of a man that would gamble on luck, look you in the eye and never back up. But I saw him crying like a little whipped pup because of love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand, but like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Like me, they struggle in doubt. They trouble their minds day in and day out. Too busy with living to worry about a little word like love. But when I see a mother's tenderness as she holds her young close to her breast, then I thank God that the world's been blessed with a thing called love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand, but like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. ...2025 is in Rotterdam uitgeroepen tot het jaar van de vrouw. En dat is niet voor niets, want vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen en voelen zich op straat vaak niet veilig. Tegelijk nemen vrouwen het initiatief om elkaar te versterken. Een voorbeeld daarvan is Dit Zijn Vrouwenzaken, een Rotterdams netwerk dat vrouwen ondersteunt in persoonlijke groei en leiderschap. Therese Leng is een van de drijvende krachten achter dit initiatief. En als hefvrouw helpt ze vrouwen van alle leeftijden vooruit en legt ze uit waarom dit initiatief nu zo noodzakelijk is. Welkom, Therese Leng. Kan je kort uitleggen wat dat Dit Zijn Vrouwenzaken precies is en hoe dat dan met die hefvrouwen zit? Dat kan ik zeker. Dit Zijn Vrouwenzaken is een initiatief en een onderneming van de oprichter van Hefvrouwen. Dat is Tamara Schaper. En wat zij wil doen is vooral aandacht vragen voordat vrouwen soms anders in elkaar zitten. Maar ook elkaar vaak niet weten te vinden en elkaar veel meer zouden kunnen versterken. Om je organisatie naar een ander niveau te tillen. Om echte netwerkcontacten te verzilveren. En wat wij hebben gedaan is dat wij met elkaar, het zijn in totaal vier vrouwen, hebben gezorgd dat er een nieuwe beweging gaat ontstaan, namelijk hefvrouwen. En die hefvrouwen, dat is gebaseerd op de brug, de hef. Dus het gaat om heft een ander. Iedereen kent hem die in Rotterdam Iedereen is geweest. Iedereen kent hem, dus ja. De Markant. En wij dachten, dat inspireert ons. En het gaat erom dat je dus de hand reikt aan een vrouw die een mogelijke vraag heeft. En dat zou kunnen zijn van, ik ben met mijn onderneming, heb ik toch het idee dat het wat stagneert. En ik weet toevallig iets meer van ondernemerszaken. Dus dan vertel ik, ik heb een tip voor je. Of je zou eens met die en die kunnen praten. Dus dat is heffen. Maar stel je voor, ik ben nu een vrouwelijke ondernemer in de omgeving van Rotterdam actief. Ik hoor deze uitzending. Ik denk, ik wil die Therese een keer spreken. Hoe doe ik dat dan? Wat bied je haar dan? Nou, wat kan is dat je naar de website gaat. Dat is ditzijnvrouwenzaken.nl. Daar vind je een aparte ingang voor hefvrouwen. En wat we ook hebben gedaan is dat we op LinkedIn een community zijn begonnen. Dus ik merk dat we nu, we zitten ondertussen aan de 300 volgers. Dat is in een vrij rap tempo gegaan. Dus ik merk dat er behoefte is. En daar kun je gewoon een bericht achterlaten, waardoor een van ons vieren contact met je op kan nemen. En met wat voor vraag kan ik dan terecht bij jullie? Nou, een vraag heel specifiek rondom je organisatie. Dus dan gaat het om ondernemerschap. Het kan ook gaan over dat je, nou ja, ergens het idee hebt van ik loop vast in mijn ideeën of in mijn netwerk en ik wil gewoon nieuw elan, zal ik maar zeggen. Ik ben op zoek naar nieuwe mensen. Gaan we ook gewoon kijken van wat is er nou gaande? Waar is behoefte aan? Dus ik vertel het nu vanuit mij. Ik had zelf echt de behoefte om, nou ja, niet altijd in hetzelfde netwerk te zitten. Dus de variant dat je mensen uitnodigt, nieuwe mensen, dat geeft al heel veel inspiratie. Ja, nu kom je daar bij zo'n netwerkbijeenkomst. Even een hele typische Nederlandse vraag. Kan ik me daar gratis aanmelden? Moet ik nog iets betalen? Is er een lidmaatschap? Is er een contributie? Op dit moment is het geheel gebaseerd op heffen die wij hebben gehad van anderen. Dus die bijvoorbeeld een ruimte beschikbaar stellen. Dus het is vrije toegang. Alleen wat wij hebben gedaan voor de lancering is dat we binnen ons eigen netwerk eerst hebben gevraagd van goh, wie heeft interesse om nou ja, dit met ons verder vorm te geven. Dus de allereerste bijeenkomst die zit al vol, zal maar zeggen, voor wat betreft mensen die zich daarvoor kunnen aanmelden. Maar we doen dit op LinkedIn. Dus als je LinkedIn in de gaten houdt, lid wordt van Hefvrouwen, dan is heel makkelijk te zien wanneer weer een volgende bijeenkomst is. Het nou weer een typische geniale Rotterdamse vondst dat dit is ontstaan? Of is het een voorbeeld wat bijvoorbeeld in andere steden speelt of ergens anders in andere landen is bedacht? Ik kan me voorstellen dat het ook in andere steden speelt. Maar ik denk wel dat het een geniale vondst was van Tamara Schaper. Om te zeggen van, goh, we moeten dat gewoon anders doen, vrouwen. Dus laten we eens kijken wat voor beweging we kunnen creëren met elkaar. Ja. Maar wat we nu vooral gaan zien, en zeker op LinkedIn, is hefs. Dus heffen is een werkwoord geworden. Dus ik denk dat je daar heel veel zult zien vraag-aanbod. En zoals ik nu het wat meer heb gehad over dat je iemand anders heft, is het natuurlijk ook zo dat als ik daar rondloop, ik ook nieuwe ideeën krijg en ook zelf weer geheft word. Luisteraars die nu razend enthousiast zijn geworden en zeggen, ik wil er meer over weten. Er is een LinkedIn community is er opgericht. Er is ook een website. Noem ze even. De LinkedIn community heet Hefvrouwen. En de website is Dit Zijn Vrouwenzaken. Therese Leng, dank voor dit gesprek. Dank voor de toelichting van Hefvrouw. En veel succes daarmee. Tot middernacht, de late avond. When that's sitting by the fire. Een prachtige van de Cats. Aan het einde van deze aflevering van de late avond alweer. Times Where When. Je hoorde even iemand doorheen kletsen. Dat was wat. Hè? Heb je dat weer. Zo op het late uur. Hey, dankjewel voor je gezelschap vanavond weer bij deze aflevering van de late avond. Morgen is er weer een. Dan zit hier Bert de Wolf. Gaat ook weer lekkere muziek draaien natuurlijk. En heeft ook mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen mooie nacht. Wilt rusten. Ik hoop dat je niet te veel last hebt van de warme temperaturen van de afgelopen dagen. Want dat zit gewoon in je huis. En dat je gewoon een rustige nacht hebt. Dus. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een hele goede nacht. Tot besluit van de show. Een stukje MFSB. My Mood. Mooie nacht.